Vítajte, dnes sa ponoríme do príbehu jedného veľmi špecifického miesta v Lisabone. Je to Drogeria Central. Áno, a máme k tomu podklady z iniciatívy Lojaskom histórie, obchody s históriou. Presne tak. Táto iniciatíva mapuje práve takéto, no, povedzme, obchody s dušou. A my chceme dnes zistiť, čím je táto drogeria, ktorá funguje už vyše 100 rokov, stále taká výnimočná. A možno aj relevantná. Tak poďme na to. Keď ju v roku 1919 otvorili, bola to klasika pultový predaj. Čiže človek išiel, musel sa porozprávať, povedať, čo chce? Áno, presne. Opýtať sa, možno si nechať poradiť. Ten osobný kontakt, ktorý dnes už, no, takmer nezažívame. To je pravda. A potom ten skok v 90. rokoch prešli na samoobsluhu. To mi príde fascinujúce. Bola to len snaha akože udržať krok s dobou, alebo za tým bolo viac? Určite to bol kľúčový krok, aby vôbec prežili, ale myslím si, že to ukazuje aj niečo hlbšie. Tá samoobsluha to nebola len efektivita. Možno aj reakcia na to, ako sa menili zákazníci, vieš. Zrazu chceli, no, viac slobody pri výbere. Aj v takom tradičnom obchode. Chápem. Ale čo je na tom zaujímavé, ako dokázali spojiť túto modernizáciu s tým pôvodným duchom. Víte, ona je to dnes naozaj jedna z posledných takýchto starých drogérií v tej štvrti. A ten sortiment? Jasné, majú tam klasiku drogéria, nejaké parfúmy, veci do domácnosti. To áno. Bežné veci. Ale majú tam aj niečo, čo, no, čo inde len tak ľahko nenájdete. Napríklad parafín. Parafín. Áno. A všetko, čo človek potrebuje, ak si chce doma vyrábať sviečky. To je dosť špecifické, nie? To teda je. Pre remeselníkov alebo domácich kutilov. Presne. A ten výklad, to je ako malá prehliadka portugalskej histórie v produktoch. Áno. Čo tam napríklad majú? No, krémy ako Benamor alebo Baral, tie možno používali ešte naše staré mamy. Potom mydlá od Achbrito a Confianza. To sú fakt tradiční výrobcovia. Tie poznám aj ja, áno. Klasika. Ikonická zubná pasta Couto. A samozrejme, portugalské vody po holení 444, Veleiro, proste klasiky. A práve toto je fascinujúce, tá vernosť tradičným národným značkám. Presne. Vieš, ono to nie len o nostalgii, často je za tým aj overená kvalita, nejaké špecifické zloženie, vône, ktoré sa dedia. Áno, dedia sa z generácie na generáciu. A to, že ich Drogeria Central stále drží v ponuke, to svedčí o jednej veci. O čom? Že stále existujú zákazníci, ktorí presne toto hľadajú. Tú autenticitu, lokálnu výrobu, možno ako taký protipol tým globálnym značkám, čo sú všade. To je dobrý postreh. Sú to vlastne také malé kúsky portugalského dedičstva v tube alebo fláštičke. Presne tak. Kultúrneho dedičstva. Skvelé. A eby sa tam niekto chcel pozrieť, tak adresa je Rua da Prata 192 v Lisabone. Rua da Prata 192. Otvorené majú cez týždeň od 9. ráno do 7. večer. V sobotu je to trošku inak, otvárajú o 9:30, potom majú obednú pauzu od 2. do 3. a sú tam do 7. večer. Takže aj v sobotu sa dá stihnúť. Áno. Je to naozaj miesto, kde človek môže objaviť niečo, no, nečakané. Skrytý poklad. Takže, keď si to zhrnieme. Drogeria Central, historický obchod, prežil vyše 100 rokov. A nie len vďaka tradícii, ale aj, no, tej schopnosti prispôsobiť sa. Ten prechod na samoobsluhu. To musel byť odvážny krok. Určite. Ale zároveň si dokázali udržať tú svoju, no, jedinečnú tvár. Stali sa strážcom tradičných portugalských značiek a takým rajom pre špecifické potreby, ako tá výroba sviečok. Áno. Čo nám to teda celé hovorí o dnešku? No, myslím, že to otvára celkom zaujímavú otázku. Čo vlastne hľadáme, keď nás priťahujú miesta, ako je táto drogéria? Je to len únik pre tou uniformitou veľkých reťazcov? Alebo hľadáme autenticitu? Nejaké spojenie s minulosťou? Alebo je to proste len tá praktická stránka? Že tam nájdem presne to, čo inde nie. Ten parafín napríklad. Aj to môže byť uspokojenie nejakej veľmi špecifickej potreby, ktorú ten masový trh už nepokrýva. Presne. A možno ešte dôležitejšia otázka na záver. Aká je budúcnosť takýchto obchodov? Týchto unikátnych miest v dobe, kedy, no, všetci nakupujeme online a všade sú globálne značky? Dobrá otázka. Dokážu si udržať svoje miesto? Alebo sú proste odsúdené stať sa len takou milou spomienkou?